खुलासा क्या है देख लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला अगर कोई बात रह गई तो आप उसको कोई सवाल करना चाहें तो उसकी सूरत में हम देखेंगे। मेन पॉइंट्स लिख लीजिए रुकू के। जी, उनवान वही था, ग़ज़वे उहद की झलकियाँ। पहला मेन पॉइंट है कुफ्फार का रवैया, 3 पॉइंट है इसके अंदर। अल्लाह के साथ इनको शरीक ठहराया जिस पर अल्लाह ताला ने कोई सनत नाजिल नहीं की। दूसरा पॉइंट है मुसलमानों को कुफर की तरफ फेर कर ले जाएंगे, और तीसरी बात है इनका आखिरी ठिकाना जहन्नम है। दूसरा पॉइंट है इनका आखिरी ठिकाना जहन्नम है। दूसरा पॉइंट है मुनाफिकीन का रवैया। इसमें 5 बातें, जाहिलियत के गुमान किए, अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, आपस में इख्तलाफात किए, कमजोरी दिखाई, मुकाबले के दिन पीठ फेर के। पॉइंट है मुसलमानों की तरबियत। इसमें 7 पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर। कैसे की तरबियत अल्लाह ताला ने? काफरों की इताअत ना करो, वो तुम्हें दीन से फेर देंगे। अल्लाह तुम्हारा मौला और मददगार है। मुनकिरीने हक के दिलों में तुम्हारा रोब बिठा देंगे। शिकस्त के असबाब को दूर करो, कौन कौन से असबाब? कमजोरी, इख्तलाफात और नाफरमानी। 5वां पॉइंट है उहद के मैदान में भाग खड़े हुए तो गम पर गम मिला, ताकि मुसलमानों को सबक मिले। बात कही कि जो मुसीबत तुम पर नाजिल हो इस पर गम न करो, और 7वीं बात, शैतान ने कमजोरियों की वजह से कदम डगमगा दिए, इसको दूर करो। 4वां पॉइंट है अल्लाह ताला का रवैया। इसमें 2 बातें, पहली बात काफिरों के साथ अल्लाह का रवैया क्या है? इनके दिलों पर रोब तारी कर दिया। दूसरा पॉइंट है मुसलमानों के साथ अल्लाह का रवैया क्या है? इनका हामी और मददगार है। काफिरों के दिलों पर मुसलमानों का रोब बिठाया, काफिरों के मुकाबले में कमजोरियों पर माफ कर दिया, इन पर इत्मीनान की हालत तारी कर दी, इनके दिलों का खोट अलग कर दिया, दरगुजर किया और मुसलमानों को माफ कर दिया। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कैसे होगा? यानी हमने तकरीबन 15 चीजें देखी इस रुकू में, जो अल्लाह ताला की मुख्तलिफ सिफात थी, यानी मोमिनों की हिमायत करता है, मदद करने वाला है, काफिरों के दिलों में रोब बिठाने वाला, अपनी मदद के वादे पूरे करने वाला, आजमाइश के लिए ईमान वालों को कम काफिरों के मुकाबले में पिसपा कर देता है, गम के बाद इत्मीनान देता है, सारे इख्तियारात उसी के हाथ में हैं, सब अमाल से बाखबर है, दिलों के खोट निकाल देता है, दिलों की बातों को खूब जानता है, माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला है और बुद्धवार है। अल्लाह करे कि हमारे अंदर बता जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक कैसे, कि दीन को पहुंचाने के लिए जख्म भी खाए, अपनी जान पे तकलीफ सह के ये दीन हम तक पहुंचाया। हमने इस दीन की हिफाजत करनी है इंशाअल्लाह ताला। हमारे लिए अमल की बातें इस सबक में कौन कौन सी थी? काफिरों की इताअत नहीं करनी, अल्लाह ही को मौला समझना है, कुफार के रूप में नहीं आना, बुजदिली ये नापसंदीदा रवैये हैं जिसको निकालना है, बुजदिली तनाजा और नाफरमानी को निकालना है, रसूल की नाफरमानी नहीं करनी, इस्लाम को खतरे में डाल के अपनी जान नहीं बचानी, ऐसे काम नहीं करने के शैतान फिसला सके, और फिर साथ ही साथ अपना जायजा भी लेते रहना है कि क्या मेरे अंदर ये सारी चीजें तो नहीं जिसका जिक्र यहाँ है। अपने दिल को चेक करते रहना है कि तकलीफों और गमों और आजमाइशों में मेरा क्या हाल होता है, मैं अल्लाह के फैसलों को कितनी खुशी से कबूल करती हूँ, क्या मैं अल्लाह जाहिलियत के गुमान तो नहीं रखती, क्या मैं दीन की तरफ बुलाने वालों के बारे में बदगुमान तो नहीं रहती, क्या मैं अपने बड़ों से बदजन तो नहीं हूँ, क्या मैं माल की मोहब्बत में मुब्तला तो नहीं हूँ, क्या मुझे सिर्फ अपनी जान ही की फिक्र तो नहीं लगी रहती, क्या मैं एक छोटे मकसद के लिए जी रही हूँ या बड़े मकसद के लिए, क्या मुझे अपने जज्बात पे काबू है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको बेहतरीन अखलाक और अमल वाला बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल अगर है तो आप लोग चंद मिनट ले लें, वरना जो जाना चाहें तो वो जा भी सकते हैं। यहाँ वालों में से किसी के ज़हन में कोई सवाल या कोई बात कहना चाहेंगे आप? इनका सवाल है कि अल्लाह ताला गम के बाद गम देता है ताकि पिछला गम याद भूल जाए और उससे और सुकून भी देता है। देखिए कि गम के बाद दूसरा गम आता है पिछले गम को भुलाने के लिए, ठीक है, लेकिन गम के बाद सुकून उसको ही मिलता है जो उस गम को अपनी खुशी बना ले। अल्लाह की नापसंदीदा चीज जो ही भी लगती है अगर हम उसको कबूल कर लेते हैं ना, उसके बस सुकून मिलता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को अमन और चैन मिलता है गमों के बाद जो अल्लाह के फैसलों पर राजी होते हैं, और शिकवे करते रहेंगे ना तो फिर अल्लाह ताला वो पाक करता रहेगा। कई वजूहात होती है, आप देखिए कई किस्म के वायरसेस के अंदर हम फिर रहे हैं, इधर से उधर से चारों तरफ से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं इन चीजों के, क्यों के इधर से बच जाओ, अल्लाह ताला भी पाक करना चाहता है। अब इसको ऐसे समझें कि जैसे माँ है ना, उसकी अटमोस्ट कोशिश क्या होती है कि मेरा बच्चा साफ रहे, उसको शावर दिलाती है, फिर पाउडर डालती है, फिर लोशन लगाती है, फिर उसको मट्टी से बचाती है, करती है ना कोई, उसके नाखून काटती है, तेल लगाती है, क्यों कि बच्चा साफ सुथरा रहे। बच्चा बाहर जाता है, माँ ने अभी जो जोड़ा पहनाया होता है वो उसको मट्टी में डाल के ले आता है, बच्चे ने मट्टी डाली, माँ एकदम डांटती है ये क्यों किया, फिर साथ ही कमीज उतार के दूसरी पहनाती है, क्यों कि वो बच्चे को साफ देखना चाहती है। बच्चे ने कुछ गिरा लिया, खिलाते पिलाते पकड़ती है, शफर में लेती है, करते हैं, यही काम अल्लाह करता है हमारे साथ। अब बच्चे से कोई पूछे वो कहेगा मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, मेरी आंखों में साबुन डाल देती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे पानी में ले जाती है, मुझे खेलने नहीं देती, उसकी आजादी के रास्ते में रुकावट है ना। कभी इन बच्चों को जुबान मिल जाए फिर पूछे आपके ऊपर उनको कितने एतराज होंगे, चॉकलेट नहीं खाने देती, ये मुझे हर वक्त बच्चे से अगर एकदम अगर एक छोटे बच्चे को जुबान मिल जाए और पूछे बेटा तुम क्या चाहते हो, तो मेरा लिए जो लिस्ट उसकी होगी ना वो उससे भी होगी जो आप उनको देना चाहते हैं। इसी तरह दुनिया में हमारा भी यही हाल है, हम बच्चे अल्लाह के लिए मिसाल नहीं लेकिन अल्लाह हमें पाक करता है, हम गुनाहों की मैल चढ़ाते हैं अल्लाह तआला को बीमारी डाल देता है, उस बीमारी से थोड़े से गुना साफ हुए कुछ हुए उतने में कुछ और कर लेते हैं गुना, फिर अल्लाह तआला कोई गम सुना देता है, कोई ताना मिल जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कोई ज्यादती कर देता है, ये खेल चल रहा है हमारे ऊपर गैब के पर्दों में छुपी हुई है, लेकिन हम पाक किए जा रहे हैं हर लम्हे पाक हो रहे हैं, और इससे खुश होंगे ना तो आपको गम बुरे नहीं लगेंगे, कभी कोई तकलीफ आए ना तो कहा करें पता नहीं कौन सा गुनाह धुला। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन काम करने वाला बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।